choroby, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my Kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Humaniu, zbombardowanym przez Rosjan, trwa szukanie pod gruzami ofiar rosyjskiego ostrzału. O porozumieniu z Komisją Europejską w sprawie importu rolnego z Ukrainy rozmawiali w Trójce politycy. Rosja zaczęła ukrywać istotne informacje o stanie gospodarki. Ciała 23 ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Humań wydobyły spod gruzów ukraińskie służby ratunkowe. Wciąż trwa tam akcja poszukiwawcza. Wśród ofiar śmiertelnych odnalezionych do tej pory jest czworo dzieci. Uratowano ponad 40 osób, z czego 17 jest rannych. Na miejscu pracuje ponad 100 ratowników. W nocy z czwartku na piątek dwie rosyjskie rakiety H-101 trafiły w bloki mieszkalne 80-tysięcznego miasta w obwodzie czerkaskim. W wyniku rosyjskiego ataku także w mieście Dniepr zginęli cywile, kobieta i 3-letnie dziecko. Oprócz ostrzałów rakietowych Rosjanie codziennie używają też artylerii w atakach na miejscowości położone przy linii frontu bądź przy granicy z Rosją. Zeszłej doby rosyjskie pociski artyleryjskie spadały na obwody doniecki, ługański, chersoński, zaporoski, charkowski, ale też sumski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Komisja Europejska chce, by unijny zakaz importu z Ukrainy wszedł w życie 2 maja. Ma on zastąpić jednostronne blokady wprowadzone przez Polskę, Bułgarię, Słowację i Węgry. Wieczorem na prośbę Ukrainy z listy produktów objętych zakazem wykreślony został olej słonecznikowy. Pozostały na niej pszenica, kukurydza, rzepak i słonecznik. Rząd już wcześniej domagał się unijnego wsparcia przy tranzycie ukraińskiego zboża do krajów, które je kupowały, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Założenie było takie, kiedy podejmowano decyzję, że to będzie wspólny projekt Unii Europejskiej. Później kraje frontowe z tym zostały. Premier Morawiecki już w lecie zeszłego roku mówił o tym, że konieczne jest wsparcie przy tworzeniu korytarzy solidarnościowych. I rząd po prostu próbował w ramach naszego członkostwa w Unii Europejskiej podjąć działania i przekonać naszych sojuszników i partnerów do podjęcia działań. Niestety nie udało się. Takie rozwiązania powinny być wprowadzane wcześniej, powiedział Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej. Przede wszystkim zadbać o to, żeby faktycznie, tak jak warunki zostały teraz wprowadzone, że zboże może wjechać pod warunkiem, że dojedzie do portu w Gdańsku, w Świnoujściu czy wjedzie za granicę. I okazuje się, że po roku polski rząd jest w stanie wprowadzić takie rozwiązania. Porozumienia z Komisją cieszą, dodała minister Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta. To jest jakiś początek, zobaczymy jak to będzie realizowane. I udział Unii Europejskiej jest kluczowy. Martwiące jest to stanowisko mówiące o, oczywiście wynika wprost z przepisów, dotyczące wpływu na cały rynek. Tutaj jesteśmy w tak specyficznej sytuacji ze względu na kontekst wojenny, że jednak to spojrzenie Unii w tym konkretnym przykładzie musi podlegać zmianom i na to bardzo liczę. Komisja rozpocznie dochodzenie w sprawie nadmiernego importu oleju słonecznikowego i jeśli wyniki potwierdzą zakłócenia na rynkach, wtedy wprowadzone zostaną cła. To samo dotyczy innych artykułów rolnych. Rosja zaczęła ukrywać istotne informacje o stanie gospodarki. W oficjalnych statystykach, które wykorzystują międzynarodowi analitycy, nie będą podawane dane o wydobyciu ropy i gazu. Zachodnie sankcje i utrata rynków zbytu na surowce energetyczne uszczuplają budżet Rosji. Na kurczenie się rezerw mają też wpływ wydatki na prowadzenie wojny. W ocenie niezależnych analityków Moskwa może ukrywać dane statystyczne o wydobyciu ropy i gazu z dwóch powodów. Kreml wydobywa tych surowców więcej niż się zobowiązał i tym samym łamie międzynarodowe porozumienia. Drugi powód jest odwrotny. Wydobycie wraz ze spadkiem sprzedaży drastycznie ograniczono. Część analityków przewiduje, że Rosji starczy środków na prowadzenie wojny jeszcze przez kilkanaście miesięcy. Kreml przekonuje, że ma dość rezerw, aby prowadzić wojnę wiele lat. Jednak zdaniem analityków, jeśli Moskwa chce być wypłacalna wobec własnych obywateli, musiałaby zacząć drukować rubla. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Policja radzi, by przed wyjazdem na majówkę zabezpieczyć mieszkanie czy dom. Nie ułatwiajmy zadania złodziejom, którzy mogą w tym czasie zaplanować włamanie, mówi rzecznik podkarpackiej policji Piotr Wojtulik.

dokładnie 9 minut po godzinie 10. Dzień dobry. W zastępstwie za Tomka Miarę, który udał się na zasłużony odpoczynek, witam Państwa Radek Nałęcz. Wspólnie dzisiaj z Elżbietą Malinowską, która program realizuje, spędzimy te dwie godziny, w których to między innymi będziemy zaglądać na 56. notowanie listy przebojów programu trzeciego. Sprawdzimy, kto na miejscu trzecim, kto na drugim i kto na pierwszym. Tutaj taki mały spoiler, bez zaskoczeń. Cały czas na miejscu pierwszym Depeche Mode, ale pojawi się również Tomasz Żonda i Nasłuch, a także specjalny gość. Zapraszam. Wielkie emocje muzyczne po godzinie 19, czyli lista przebojów trójki. To miejsce trzecie, Riverside Friend or Foe, czyli zespół, który powstał w Warszawie, założony ponad 20 lat temu, ale cały czas fantastycznie sobie radzą i cały czas fani sprawiają, że również to nagranie jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o notowanie listy. Czy tak będzie w kolejnym tygodniu? Czas pokaże. Oczywiście głosowanie już jest możliwe na naszej trójkowej stronie, a także w aplikacji. Trzymamy kciuki, a właściwie za wszystkich artystów, którzy pojawiają się w ramach listy. Trzymamy kciuki, żeby było sprawiedliwie i żeby nie faworyzować się nikogo. Teraz zajrzyjmy jeszcze do kalendarium. Jest 28 kwietnia 1999 rok. Tom Petty and the Heartbreakers otrzymali swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. No to w takim razie przypomnijmy nagranie z 1993 roku. Yeah. To akurat prosta matematyka, bo jeżeli rok 1993, mamy 2023, czyli 30 lat ma to nagranie, które pochodzi z albumu Greatest Hits, Mary Jane's Last Dance, czyli Tom Petty and the Heartbreakers. Warto dodać, że producentem tej piosenki jest równie legendarny, co Tom Petty, Rick Rubin. Teraz przed nami przegląd nowości muzycznych i Tomasz Żonda. Na słuch. Czyli subiektywnie o muzyce. Zaprasza Tomasz Żonda. She's a killer, queen, gunpowder, gelatin, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Już wkrótce pamiątki po Freddie Mercury trafią na aukcję. Wśród nich rękopisy tekstów piosenek We Are The Champions i Killer Queen, a także słynna korona wokalisty zespołu Queen. Te i inne spośród 1500 pamiątek będzie można oglądać na specjalnej wystawie. Część dochodów z aukcji trafi na cele charytatywne. Miejmy nadzieję, że całość kupi jakieś słynne muzeum. W 1987 roku przy piosence Anny Jurksztowicz Hey Man bawiła się cała Polska. Utwór napisali Krzesimir Dębski i Jacek Cygan. Dziś piosenka powraca w nowej wersji, a autorem remiksu jest Łukasz Stepniewicz. Czy będzie wielki powrót? Przekonamy się już za chwilę. Już 7 lipca ukaże się 10. studyjny album PJ Harvey I Inside the Old Year Dying. Właśnie poznaliśmy jego zapowiedź, piosenkę A Child's Question August. Artystka zapowiada, że jej nowe utwory będą balsamem dla duszy, przyniosą ukojenie, pocieszenie oraz przestrzeń dla odpoczynku. After All to jedna z dwóch nowych piosenek zespołu Texas, jakie już wkrótce pojawią się na albumie The Very Best of 1989-2023. Premiera płyty 16 czerwca, a chwilę potem festiwalowe lato z zespołem Texas. U nas popularność zdobywa Kill Bill w wykonaniu Darii ze Śląska, a w Stanach piosenka o tym samym tytule wskoczyła na szczyt listy przebojów, ale tam wykonuje ją SZA. Shakin' Stevens. Pamiętamy go z wielkich przebojów Oh Julie i You Drive Me Crazy. Idol nastolatek z lat 80. powraca płytą Reset. Mniej na niej rockabilly, a więcej dojrzałego, męskiego grania. W 2012 roku zespół Rudimental podbił listy przebojów nagraniem Feel the Love z udziałem Johna Newmana. Mistrzowie muzyki tanecznej powracają utworem Dancing is Healing z udziałem Charlotte Plank i Vibe Chemistry. Zespół świętuje 10-lecie wydania płyty Home, płyty debiutanckiej, a album ukazał się 29 kwietnia 2013 roku. Prywatnie powiem, że jestem fanem tej płyty od samego początku. To był Nasłuch. Więcej w trójkowych mediach społecznościowych. Remember the things that I told you. Darling, don't you cry. You're gonna be alright. Leave it all behind. Take it off your mind. I know you're fed to fight, but things are looking brighter. Let it go tonight. I know you need it. Dancing is healing. Love is the answer. Dancing is healing.

Bartas Szymoniak. Ulotne to jedna z propozycji do listy, na którą to propozycję mogą Państwo głosować na naszej stronie trójkowej, ale również w aplikacji. Oprócz tego Leny Krawic, How Long Have You Been Blind, a także Bartek Królik, Chłopiec z Zapałkami. I właśnie Bartek Królik będzie naszym gościem po godzinie 11 i zagramy dla Państwa ten utwór. Oczywiście. To teraz jeszcze kalendarium The Rolling Stones. Właśnie o nich mowa. Rok 1963 w londyńskim klubie Crawdaddy Club. Andrew Oldham po raz pierwszy zobaczył grupę Rolling Stones na scenie i już następnego dnia zgodził się zostać jej menadżerem. Miał nosa, nie ma co. To w takim razie teraz jeden z tych najbardziej znanych utworów grupy Gimme Shelter. Piękne okoliczności muzyczne i przyrody niepowtarzalne również. To tak przy okazji majówki, która powoli się rozpoczyna. Towarzyszymy Państwu w trasie, więc proszę na siebie uważać również, gdziekolwiek Państwo zmierzacie. Gimme Shelter, czyli The Rolling Stones, to za nami. To piosenka napisana przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa. Utwór, który bardzo często pojawia się na ścieżkach filmowych. Między innymi kojarzony jest z Martinem Scorsese, a także z Robertem De Niro. I tutaj przypominają się takie filmy jak Chłopcy z Ferajny, ale

teraz Lombard, a konkretnie Grzegorz Marek Stróżniak, który przyszedł na świat 30 kwietnia w 1958 roku w Poznaniu. Polski muzyk, wokalista, klawiszowiec, kompozytor, aranżer i lider zespołu Lombard. A jeśli Lombard, to m.in. stan gotowości. Wszystkiego dobrego. Program Trzeci Polskiego Radia. Open your był rok 1990, kiedy to ukazał się na rynku debiutancki album Wilson Phillips, grupy Wilson Phillips. Ta płyta cieszyła się ogromną popularnością, a utwór Hold On zdobywał szczyty list przebojów. Wilson Phillips już za nami, a ta piosenka pojawiła się w związku z urodzinami Carni Wilson, jednej z wokalistek. Teraz przed nami miejsce czwarte listy, Kill Bill i Daria ze Śląska. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa, jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał, teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina, Tarantina. Zaufała moja wina, przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko. Z filmami Quentina Tarantino, oczywiście jak najbardziej na miejscu. Kill Bill, Daria ze Śląska, miejsce czwarte w ramach 56. notowania listy. Przypominamy, pierwsza trójka to Riverside, Friend or Foe, miejsce trzecie, na miejscu drugim Kaśka Suchacka, Niebo było różowe, a na miejscu pierwszym Depeche Mode, Ghosts Again. I tak to wygląda, nic do ruszenia. Od wielu tygodni taka sytuacja, ale od czego jesteście Państwo? Czekamy oczywiście na Państwa głosy. Przed nami już teraz jeszcze jedna data. data z kalendarium. Polly Samson, która świętuje swoje urodziny 29 kwietnia, przyszła na świat w 1962 roku w Londynie. Brytyjska dziennikarka i piosenkarka i pisarka. W roku 1994 roku wyszła za mąż za gitarzystę Pink Floyd Davida Gilmura. No i oprócz tego, że jest żoną Davida Gilmura, to oczywiście czynnie bierze udział w powstawaniu płyt, pisze teksty piosenek, ale też między innymi udziela się wokalnie, grała także na pianinie na ostatnich płytach. Przed nami Us and Them, Pink Floyd. God only.